se kiše kao da su stale, heroj do heroja kraj Drene mu sale. I mostarske kiše kao da su stale, heroj do heroja kraj Drene mu sale. Ko je pravi junak, kaže pjesma stara, zdravo ma gdje bili heroji Mostara. Ko je pravi junak, kaže pjesma stara, zdravo ma gdje bili heroji Mostara. Miriše Mostar u hladu jasmina, ko što nekad bješe lijepa Emina. Nek miriše Mostar u hladu jasmina, ko što nekad bješe lijepa Emina. Ko je pravi junak, kaže pjesma, stara. Ko je pravi junak, kaže pjesma stara, zdravo ma gdje bili heroji Mostara. Od starog mosta ptice opet lete, raja na rondou heroja se sjete. Ispod starog mosta ptice opet lete, raja na rondou heroja se sjete. Ko je pravi junak?